İşte budur miftahı genci kadim. Bismillahirrahmanirrahim. Ön söz. Namaz kitabını yazmaya Euzu Besmele okuyarak başlıyorum. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği ve sevdiği kullarına ve onların en üstünü olan Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. O yüce peygamberin temiz ehl-i beytine, adil, sadık eshab-ı kiramının, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain, her birine hayırlı dualar olsun. Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için, hep iyi, faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete akıl denir. Temiz ve sağlam olan akıl bu işini çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü Teala merhamet ederek bu işi kendi yapmakta, İyi işleri peygamberler vasıtasıyla bildirmekte ve bunları yapmayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip bunları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasaklara din denir. Muhammed aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. Bugün yeryüzünde değiştirilmemiş, bozulmamış tek din vardır. O da İslamiyettir. Rahata kavuşmak için İslamiyete uymak, yani Müslüman olmak lazımdır. Müslüman olmak için de hiçbir formaliteye, imama, müftiye gitmeye lüzum yoktur. Önce kalb ile iman etmeli, sonra da İslamiyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır. İman etmek için kelime-i şehadet söylemek ve manasını bilmek lazımdır. Bu kelimenin manasına doğru inanmak için de ehli sünnet alimlerinin yazdığı kitaplarında bildirdikleri gibi inanmalıdır. Ehli sünnet alimlerinin yazdıkları hakiki din kitaplarına tabi olanlara 100 şehit sevabı verilecektir. 4 mezhepten herhangi birisinin alimlerine ehli sünnet alimi denir. İmanın şartları Türkçe herkese lazım olan iman kitabında geniş olarak anlatılmaktadır. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederiz. Bugün bütün dünyadaki Müslümanlar 3 fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan hakiki Müslümanlardır. Bunlara Ehl-i Sünnet ve Sünni ve Fırkayı Naciye, cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka, Eshab-ı Kirama düşman olanlardır. Bunlara Şii ve Fırkayı Dalle, sapık fırka denir. Üçüncüsü, Sünnilere ve Şiilere düşman olanlardır.